za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 października, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O Podkarpaciu, które może pójść w gospodarcze ślady Bawarii, mówił w Jasionce pod Rzeszowem prezes Prawa i Sprawiedliwości. Lider PO w Warszawie mówi o odrabianiu lekcji danej od wyborców, a Grecja zażąda, zdaniem niemieckiej prasy, 280 miliardów euro reparacji wojennych. Celem rządzących jest, by Polska stała się krajem równym naszym sąsiadom na zachodzie pod względem poziomu ekonomicznego, a jednocześnie zachowała tożsamość, powiedział na konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem lider partii Jarosław Kaczyński. Budowa drogi Via Carpatia, złoża gazu ziemnego, bogata tradycja. To część atutów Podkarpacia, które zdaniem prezesa PiS należy wykorzystać. Trzeba inicjatywy i trzeba odrzucenia tego pozostawiania na małym. Że owszem, no Rzeszów ładnie wygląda, wysprzątany, pomalowany, ale ja tutaj zacytuję poetę, to za mało, za mało, za mało. Kandydat PiS na prezydenta Rzeszowa Wojciech Buczak mówił, że wykorzysta współpracę z rządem, na przykład przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Do programu Mieszkanie Plus miasto Rzeszów zaproponowało grunty w pobliżu oczyszczalni ścieków i pobliżu zakładu karnego na Załęży. My to zmienimy. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zadeklarował zwiększenie wydobycia gazu. Tutaj na Podkarpaciu o co najmniej 28%, a zasoby wydobywalne o 64%. To trzecia i zarazem ostatnia w tym tygodniu konwencja regionalna PiS. Poprzednie odbyły się w Lublinie i Białymstoku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. O lekcji od wyborców, którą Platforma Obywatelska odrabia, mówił z kolei w Warszawie Grzegorz Schetyna. Wiem, że nie wszystko, co robiliśmy, zasługuje na pochwałę. Mieliśmy swoje osiągnięcia, jesteśmy z nich dumni. Ale są sprawy, którymi nie zajęliśmy się odpowiednio albo z którymi zwyczajnie się spóźniliśmy. Rządząc, popełnialiśmy błędy, ale mamy w sobie dość pokory, żeby to przyznać i dokonać zmian. O lekcji od wyborców mówił Grzegorz Schetyna. Wybory samorządowe odbędą się dokładnie za 2 tygodnie. 280 miliardów euro reparacji wojennych będzie, zdaniem tygodnika Der Spiegel, domagać się od Niemiec Grecja. Zarówno premier Alexis Tsipras, jak i prezydent Prokopis Pavlopoulos powtarzają, że jest to uzasadnione. Zdaniem niemieckiego tygodnika nie przypadkiem najważniejsi greccy politycy w krótkim odstępie czasu wypowiedzieli się na temat reparacji. Der Spiegel twierdzi, że już w listopadzie tego roku grecki rząd rozpocznie międzynarodową kampanię informacyjną na temat niemieckich reparacji. Raport na ten temat był już gotowy w 2016 roku, ale został schowany do parlamentarnej zamrażarki. Czytamy w tygodniku, który twierdzi, że tym razem parlament zajmie się tym tematem. Informacje o greckich żądaniach wobec Niemiec pojawiły się na kilka dni przed oficjalną wizytą prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera w Grecji, gdzie spotka się on zarówno z premierem, jak i prezydentem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W żadnym momencie w trakcie konferencji Polska w świecie kryzysów minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz nie zasugerował, jakoby Polska zamierzała kupować rosyjski gaz transportowany przez Nord Stream 2, podkreśla w swoim komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To odpowiedź na artykuł na portalu Onet pod tytułem Zaskakująca deklaracja Czaputowicza. MSZ zdecydowanie protestuje przeciw manipulacji redakcji Onet.pl, czytamy dalej w komunikacie. Jak informuje resort, artykuł wprowadza czytelników w błąd, przypisując szefowi MSZ wypowiedź, która nie miała miejsca. 30-letnią dziennikarkę regionalnej telewizji w mieście Ruse w Bułgarii znaleziono martwą. Według policji to zabójstwo dokonane z wyjątkowym okrucieństwem. Policja nie podaje żadnych szczegółów, a bułgarskie media przypominają, że ostatni program Wiktorii Marinowej był poświęcony głośnej aferze korupcyjnej związanej z firmą GS Group. W połowie września zostali zatrzymani dwaj dziennikarze, Bułgar i Rumun, którzy chcieli udowodnić niszczenie dokumentów potwierdzających malwersację unijnych funduszy. Według rankingu organizacji Dziennikarze Bez Granic w ubiegłym roku pod względem wolności prasy Bułgaria znajdowała się na ostatnim miejscu wśród państw Unii Europejskiej, a na świecie na 111. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może lekko popadać na południu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, na północy i w rejonie Karpat mgła, na termometrach od 4 stopni na północy do 11 na południu. Na północnym wschodzie i Pomorzu przygruntowe przymrozki. Poniedziałek pogodny, nieco więcej chmur na południu i nad morzem. Na południowym wschodzie słaba mrzawka, a rano zanikające mgły. Temperatura od 12 stopni na północy do 17 na południu. Trójka. Program trzeci.

że w Sieście pojawiają się artyści z Czadu, więc cieszmy się i radujmy, że tak się biblijnie wyrażę. Bakan wajabole kumranga wajabole gombo wajabole kawal wa asida talu shufu hala wa balanna dunya ta farhani wa khine talu lena amur kulena birig rigle adre o men marole abuzu nam shunala bofi mundu eba سكان البكان أوروني من بوسو وليغوز بيدا من زوار لدن مجي أنا مرتاح في بلدهم شباب لاغوني مثل ميرام دنيا تنجزي خيني وتعلو لنا تعلو لنا أمور كلنا بريك Ale chciałoby się powiedzieć Czad. Z N'Djameny w Czadzie właśnie. Munia Mitrzale, jakieś przyjazne uszom muzykowanie. Taki jestem podekscytowany i zaskoczony, bo jako się rzekło, Czad nie jest mi regionem szczególnie bliskim, nigdy tam nie byłem, nie mam wiele muzyki, więc każda kropelka dźwięku stamtąd jest witana z wdzięcznością. No ale teraz w naszym tryptyku afrykańskim z ukłonem w stronę krajów niegdyś frankofońskich, nie, frankofońskich do dzisiaj, niegdyś francuskich, będziemy tak naprawdę w domu, bo to będzie Senegal i Kamerun, czyli w moim przekonaniu dwa szczególnie bogate i różnorodne muzycznie regiony. Natomiast w obu przypadkach będą to postacie, które chyba jeszcze w sieście się nie pojawiły. El Hadżin Diaye. Tak zaimprowizowałem, nie mam pojęcia, czy tak się wymawia imię i nazwisko tegoż artysty. I wierzę, że mi Państwo wybaczą tę nieznajomość, a cieszę się nadzieją, że nagrodą za Państwa męki będzie ta muzyka. Jak zawsze z Senegalu, naprawdę rozkoszna. Więc jeszcze raz spróbuję. El Hadżin Diaye. Przygotuję się lepiej następnym razem. Hadżin Diaye i taka muzyka z Senegalu o tradycjach griotów, prawda? Bo tam i kora pobrzmiewa bardzo intensywnie i ten taki tradycyjny styl, znany nam zresztą świetnie choćby z płyt Salifa Keity, że ten baj, aż ten griota opowiada jakieś swoje historie, jest chór żeński, który to powtarza lub komentuje, gibiąc się przy tym dyskretnie. To pierwszy raz, kiedy ten artysta się u nas pojawił, ale my do griotów mamy jakąś szczególną predylekcję, więc wyszukujemy od czasu do czasu i przygarniamy do serca, tylko żal, że nie idzie jakoś tłumaczyć tych ich historii. I z Kamerunu wreszcie, także po raz pierwszy w naszym programie, dziewczyna a imieniem jakże właściwie bliskim naszym stronom, Anna Maria mianowicie, Anne-Marie Zie. To jest zupełnie niebywałe, że w Kamerunie jest tak przeogromne zagłębie wspaniałych muzyków, od Richarda Bony, poczynając przez Charlotte Dipande, Tiena Mbappe, no mnóstwo naprawdę. I Anna Maria niech będzie kolejną do kolekcji naszych kameruńskich pereł. Sabato, A, ile energii. Muzyka właściwie z samego rytmu i te rozszalałe balafony gdzieś w tle. Anne-Marie Zier z Cameronu. A ja tak mówiłem o tym, że ten nasz tryptyk, który właśnie się zakończył, afrykański, on nas zwraca ku Afryce frankofońskiej, gdzie niegdyś mówiono głównie po francusku, dzisiaj mówi się po francusku tam od czasu do czasu, a jednak jak słyszeliśmy, w tych trzech przypadkach artyści z radością śpiewają w własnych językach, w językach swoich wsi. I mówię o tym specjalnie dlatego, bo na przykład w Kamerunie jest bodaj 250 czy 280 języków. W związku z tym to jest tak, że jedna wieś mówi w jednym, a sąsiednia już na przykład w innym. Ale nie o tym, tylko o tym, że w jakimś sensie wciąż będziemy w Afryce i te frankofonie będziemy dopieszczać o tyle, że wreszcie ktoś nam może po francusku przemówi. To jest Mayra Andrade. Wciąż jeszcze nie z wyczekiwanej ostatniej płyty, najnowszej, tylko właśnie z tej poprzedniej, niestety. Ale trzymamy, że tak powiem, uszy na pulsie. Si tu préfères t'en aller vraiment, considère mon assentiment. Oui, mais attends-toi de la sorte. Simplement, va-t'en si tu préfères t'en aller vraiment. À l'hiver du mécontentement, à finir seul et sans escorte sur un banc. Mais va-t'en puisque tu le veux, puisqu'on n'a rien pour être heureux, que le jardin, les feuilles mortes. Simplement, mais va-t'en puisque tu le veux, épargne-moi les larmes aux yeux, va-t'en ne claque pas la porte. Simplement. Va-t'en si tu préfères prendre du bon temps. Épargne-moi tes boniments, mais tu verras que par la suite. Simplement, va-t'en si tu préfères prendre du bon temps. Contre marées et contre vents, mais c'est moi qui prendrai la fuite. Au printemps. Mais va-t'en, puisque tu le veux, puisqu'on n'a rien pour être heureux, que le jardin, les feuilles mortes. Simplement, mais va-t'en, puisque tu le veux, épargne-moi les larmes aux yeux, va-t'en, ne claque pas la porte. Mayra Andrade, jak zawsze cudownie zmysłowa i niestety wciąż zmysłowo rozleniwiona. Mówię o tym, bo Mayra nie tak dawno obiecywała nową płytę, wyczekiwaną od bodaj 5 lat, w październiku, więc zostały jej ze 2 tygodnie z układem, może 3, no, ale wciąż ani słowa, ani dźwięku. Będę informował Państwa na bieżąco, gdyby coś się miało zmienić. Włączmy sobie naszą płytę ostatnią, siestową, wciąż jeszcze ciepłą, Boys and Girls. Włączmy album Girls i ten temat, owszem, tak, zabrzmiał przed tygodniem, ale jest tak wielkiej urody i tak stosowny do okoliczności, że wierzę, iż mi Państwo wybaczą. To Nancy Vieira i Rafael Lanader. Ni la pluie, ni le vent, ni la mer n'effaceront jamais nos pas, car ils sont gravés dans ma chair, tous ces bonheurs qu'on ne dit pas. La nuit où j'ai enfin osé m'approcher juste un peu de toi, un jour ton visage apaisé, un premier enfant dans les bras. Quand je vois sa sœur ou ses filles marcher sur le sable pieds nus, je te regarde et j'ai envie que le spectacle continue. Les lendemains de carnaval, l'accordéon, les confettis, les parfums reviennent en rafale, et dans la tête et dans la vie. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Il y aura toujours un après, ce sera l'or de ma vieillesse, de penser aux miens qui s'aimaient longtemps, avant que je naisse. Puisqu'on est passager sur terre, ce voyage avec toi je veux. Je vivre encore, et je suis fière du spectacle au fond de nos yeux. Les lendemains de carnaval, l'accordéon, les confettis, les parfums reviennent en rafale, et dans la tête et dans la vie. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Les désirs pris, les corps foliés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes. Défilé. Ni la pluie, ni le vent, ni la mer n'effaceront jamais nos pas, car ils sont gravés dans ma chair, tous tous ces bonheurs qu'on ne dit pas. Z naszej swiestowej 14 płyty Boys and Girls, Nancy Vieira i Rafael Lanader. W tym wypadku obie panie, jak się państwo domyślają. Płyta Boys to są zazwyczaj stare bluesy i ballady. Takie trochę stare radio. A ja tak patrzę na zegar, myślę, że minęło nam już półtorej godziny siesty i jest w tym jakaś przewrotność, że jedyną osobą, jaka przez półtorej godziny u nas zaśpiewała po angielsku, był Charles Aznavour. No a tak poza tym rzeczywiście Charles unosi się duchem nad całym dzisiejszym programem. Pojawił się w kilkunastu utworach w pierwszej części, a teraz się wciąż od tej frankofonii nijak odkleić nie możemy. Ale spróbujemy. Spróbujemy. Jeszcze raz sięgnę po naszą siestową płytę ostatnią. Bo widzę trochę tak, jakbym układał puzzle. Otóż widzę, że do tryptyku naszego tradycyjnego, tym razem dziewcząt z Cabo Verde, brakuje nam jednej, bo była Mayra, teraz Vieira, no to wypadałoby jeszcze jedną damę. A zatem tak naprawdę na naszej ostatniej sieście to jest jeden z kilku singli, tak bym tę piosenkę postrzegał. Chyba moja ulubiona z ostatnich pieśni Lucy Belli. Lucy Bella, nawiasem mówiąc, na trójkowym święcie muzyki szczęśliwej, 9. Siesta Festiwalu, proszę o tym pamiętać. Si vou era um violeiro, fazer babão serenata, mas a boa é um pescador, um tá levando um ponta de mar azul, pra poder tá quitim, cobrido com o céu azul, esperança má divina, se vem cá vem de manhã, pra poder tá quitim, cobrido com o céu azul, esperança má divina. Se vem cá, vem de manhã. Se vou era um violeiro, fazer babão serenata, mas a boa é um pescador, um tá levando um ponta de mar azul, pra boreta que tem, cobrido com o céu azul, esperança má divina. Se vem cá, vem de manhã, pra boreta cobrido com o céu azul, esperança má divina, se vem cá vem de manhã. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar, se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ô violeiro, fazem um choradinha, pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar, se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazer um choradinha, pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador volta. Violeiro fazem choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar, se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha, pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador de volta. To Lucy Bella z naszej siestowej czternastki. Lucy Bella w kwietniu na siesta festiwalu, ale gdyby ktoś z Państwa rozpaczliwie potrzebował natychmiast, teraz, zaraz muzyki luzofońskiej, no to bardzo grzecznie przypominam, że Fabia Rebordao przyjeżdża we wtorek do Polski, by w środę dać pierwszy koncert Filharmonii w Wejherowie, a potem będzie w Toruniu, w dworze Artusa, a potem będzie w Śradzu, będzie w Warszawie, w Palladium, to będzie chyba w sobotę. Jest takie zaskakujące, że w Warszawie to jest około siestowe koncerty naszych ulubionych artystów, jakoś w Warszawie rzadko kiedy możemy usłyszeć. A potem Łódź, potem Wrocław, Poznań, Lublin, dwa nawet wieczory w Teatrze Starym i Bielsko-Biała. Gdyby Państwo byli gdzieś w pobliżu, proszę uściskać Fabię jak najserdeczniej. Não ouço essas conversas, isso é banal. Por serem tão perversas, fazem-me mal. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não sei como há de deixem lá, que eu já estou fora. Conversas de café, não quero ter. Falar de outros não é só mal dizer. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não sei como há de deixem lá, que eu já estou fora. Quem diz que viu, quem mente essas coisinhas nas costas de outra gente? Eu vejo as minhas. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não sei como há de deixem lá, que eu já estou fora. Mal contado e outros que tais. Desligo o passo ao lado, leio os jornais. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não sei como há de deixem lá, que eu já estou fora. Falem agora. Eu já estou fora. Não sei como há de deixem lá, eu já estou fora. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não sei como há de deixem lá, eu já estou fora. Fabia Rebordao z ostatniej płyty, która, co warto podkreślić, wyszła teraz też w Polsce, więc mogą Państwo po nią sięgnąć, a ja sięgnę po płytę Fabii pierwszą sprzed ładnych paru lat, żeby przypomnieć, że ona nie tylko tak figluje dziwacznie z formami fado, ale też sięga do tradycji. Tutaj w duecie z Bagatela Celeste Rodriguez, siostrą Amalii. Que altiva sedução eu caio em mim. Como pode aquela voz doer no peito? Que razões trava a razão? E ao ver-me assim, solto lágrimas pelo rosto deste jeito. Que razões trava a razão? E ao ver-me assim, solto lágrimas pelo rosto deste jeito. Há em ti um coração sensível, triste. Sei que a idade te defina o coração. E a verdade do meu fado em ti persiste. Quando a voz é como a flor ligada ao chão. E a verdade do meu fado em ti persiste, quando a voz é como flor ligada ao chão. Cada frase se arredonda na palavra, pontuada, dividida à luz do verso, e a minha alma presa ao canto faz-se escrava de uma luz que traz em si todo o universo. E a minha alma presa ao canto faz-se escrava de uma luz que traz em si todo o universo. Sei que um dia, se quiseres, vais entender o destino que sei estar para te guardar. Tens em ti toda uma vida para crescer, e à medida que cresceres, cresce teu fado. Tens em ti toda uma vida para crescer, e à medida que crescer, cresce o teu fado. Fabia Rebordao z nieodżałowaną Celeste Rodriguez. Fabia od środy na koncertach w Polsce. A to jest dobry moment, żeby włączyć jeszcze raz, dzisiaj ostatni, naszą nosistową czternastkę. Tym razem płytę Boys i poprosić, by Kurt Elling zaśpiewał Blue Gardenia z Branfordem Marsalisem. Bo Kurt Elling, o czym się właśnie dowiedziałem, jeden z największych artystów jazzowych, wokalistów naszych czasów, w Polsce pojawi się 19 października już w klubie Wytwórnia w Łodzi. Więc jeśli państwo są w Łodzi, no to nie jest koncert lub okolicach. No Warszawa teraz jest tak blisko, jest prawie dzielnicą Łodzi, więc z Warszawy też proszę jechać na Kurta. To nie jest koncert, który można przegapić. Kurt Elling w Łodzi 19 w wytwórni. Dzień wcześniej we Wrocławiu, dzień później w Gliwicach. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Michał Jakubik, Marcin Kiedreński, a na do widzenia jeszcze Branford Marsalis oczywiście. Branford bardzo dyskretnie. I Anna Maria z płyty Ulotne. Tymczasem ja się słyszę z Państwem jak zawsze za tydzień w niedzielę. Aby zwolnić puls, aby rozprostować myśli, aby znaleźć lek na lęk. Zniknę pośród pól i zanurzę cała w ciszę. Ona ma zbawienny dźwięk i tylko tu, gdzie każde źdźbło trawy ma swoje czułe miejsce, skleić się da. Życie, co pękło na pół. Wierzchnięta kora w dłoni szepcha proci bajki z mchu. W deszczu poczuć chcę wonną wilgocierści koni, ciemny zapach sennych krów. I tylko tu, gdzie każde źdźbło trawy ma swoje czuć. To promocja. Przed Państwem wspaniałe chwile.